رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جوليدي نوغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي لين دي سيارة دي لين بالو أق di leen baal àq di sant sunu borom mi nga xam ne moonu may ñu daje woon fii daaw ci sunu kër mbokk mu kàttanal nu ba ñu dajewaat fi ren noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala suñu daje ren yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu daje yàlla nañu daje ay déwén yu baree baree bari mbokk mi nga xam ne moo bëgg aw yiw dajale ay mbokki jullit ci bés bu mel nii jox leen aw ñaw ngir jëmmi yàlla jox leen ay naan ngir jëmmi yàlla yàlla na ko yàlla leel ci meññante aljana yi comme ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam digee ki yàlla yónni ci nee na man at'ama musliman jaa'an at'amahu llahu min thimari ljanna képp ku leel julit bu xiif yàlla dina ko leel ëllëg ci meññante aljana yi kon sunu mbokk yàlla na yàlla may ko fan wu gudd may ko xol bu sedd ci njabootam waaye yàlla na ko yàlla leel ci meññante aljana yi comme ni mu leelee ay mbokkam tey ñu am mbégte ci dajeeg sunu doomu ndey oustaz Saïd muy kenn ci doomi lislaam yi nga xam ne seen itti suba ak ngoon mooy jotli kàddu yàlla ngir sukkandiku ci wax bi borom bi subhanahu wa taala wax ne والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يالا نينا ويغم يالا يغوري اك يو جيغيني اي فاراندو لاج اي مبوك لاج سين ملوكان بو جيك موي دانيي ديغلنتي لو باخ دانيي ترنتي لو بون dañuy saxal julli dañuy nangoo topp yàlla akub yonentaam topp yàlla akub yonentaam yàlla mu ne ñi dajale molakaan yii de ulaika sa yarhamuhumullah ñooñu yàlla dina leen yërëm yàlla na yàlla booleenu ci noonu yonent waxaat ne inna min annaasi naasan mafatihun lil xayr am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla moo leen baaxee def leen seen làmmeñ di caabi yiw wa inna min annaasi naasan mafatihun li char waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla leen nattoo seen làmmeñ di caabi ay suñu mbokk mi war a waxtaane waxtaan wi alhamdulillah yàlla boole na ko ci jëmm yi nga xam ne seen làmmeñ caabi yiw la yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla barkeel leen mu bëgg a waxtaane ak nun tey soloy solos histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab julit suñ ko jàngatalee jaar-jaaru yonent bi loolu ñu koy jàngatal moom lan la ci mën a jariñu ndax dañ koy way mu fitasu ko mu jeex wala am na lu mu war a ci war a yokk ci moom ci wàllu pas-pasam am na lu mu war a yokk ci moom ci wàllu jikkoom am na lu mu war a yokk ci moom ci wàllu jaamu yàllaam loolu bu ñu déggee dégloo mbokk mi insha allahu taala daañu xam déglu histoire yonent bi lan la ci ab julit war a jariñoo ma ngi koy ñaanal yàlla na yàlla diri làmmeñam ci dëgg yàlla na yàlla sàmm ko aar ko ba lii munu bëgg a wax mu mel ni ko yàlla bëgge akub yonentaam bu ko defee waxtaan dafa am xusnul kalaam wante dafa am xusnul istima waxtaankat bi lu rafet wax waxtaan am rafet rafet te ki koy déglu aw déglu win rafetul taaru jataay bi day manqué. Kon noo ngi leen di ñaan sunu soxna yi ci biti jàmm sante bi ak waxtaan yi ñu bàyyi ko ñu xam ne jataay bi jataayu jaamu yàlla la. Mbokk mi ñu fi dajale bëggul lu dul aw yiw, nun ñu dagg sunuy nelaw ñëw itam itam bëgguñu lu dul aw yiw. Kon yiw woowu li nu koy may nun ñëpp war nañ koo ittewoo, li nu koy xañ nun ñëpp war nañ koo daw. Bokk na ci liñ koy may nag mooy ñu déglu xerawlu, ndax buñ fi jógee ñu mën a jariñoo lii nga xam ne moom la nu doon waxtaane. Kon dañuy bàyyi kàddu gi ak Saïd di ko ñaanal yàlla. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk julit yi, ñu ngi leen di ziara ci guddi gu màgg gi, di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ yàlla boole jëggal. Di ñaanal mbokk mi nga xam ne waxtu wu nekk moo nuy dajale ci barab bi ngir sàkku yiw yiw woowu yàlla na ko ci yàlla dëppale ak moom, yàlla fulandiko ak njabootam ak bépp mbokk julit bu teew ci barab bi. Dinañu faral di wax ne guddi yu mel nii dina ci baax trop bu ñu dajalee julit yi góor ak jigéen mag ak ndaw, ñu bañ koy def ay guddi yoo xam ne day nekk rek guddi woy. Xam nga ñun Sénégal li ñuy wax bis bu nekk mooy ñu bëgg yonent bi lañ. Boo fi xool ay mbooloo yu sosu ci ay tur yuy layee ne dañoo bëgg yonent, waaye booy xool bëgg googu yëpp ci way rek la yam way, bana dañuy way yonent bi rek. Tey boo jëloon oto di wër ci biir réew mi, di nga fekk ay tante, di nga fekk ay ndaje, di nga fekk ay mbooloo, waaye yooyu yëpp lan nga fay gis li ci ëpp mooy way yonent bi rek. Te nañu way yonent bi amul ci alquran. Way leen yonent bi amul fu ko yàlla wax ci alquran, amul ci hadith si yonent bi alayhi salaam fu yonent bi ne way leen ma. Te ñun sunu diina lépp way la. Kon nag lu mel noonu bu demee ba julit ñi dévier def bëgg yonent bi way ak fettasu, roy yonent bi ñu def ko way ci koo xam ne yàlla subhanahu wa taala def ko def model, yàlla tànn ko, defar ko ba mu wel ba mu mel ni yàlla bëgg, yàlla wàcc ko yónni ko. Yàlla mu ne na ngeen jéem mel ne kii. Kon loolu waroon nañu xam ne du ay way rek, mooy tax ñu mel ni moom. Kon di waxtaanee sang boobu di yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci waxtu nit ñi nga xam ne ñëpp sonn nañ, gëlëm nañ, réer nañ pour ñu dellu si waat xam kii mooy kan, ñu xam ñun dundam lan moo ci sunu taxawaay, loolu dina jaadu. Ñu bëgg ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci waxtu yi nga xam ne moom lañ fiy def, fàttalante ak mbokk yi juróom-ñaari tomb ci ahamiyatu sira annabawi, boo mooy tomb bu njëkk bi, mooy importance histoire yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ñaareel bi mooy misatu sira annabawi, mooy ñu war a xam ràññee yittewoo histoire yonent bi alayhi salatu wasalaam. Ñetteel bi mooy al iqtidaau bi sira tariqul falah, mooy roy dund yonent bi alayhi salatu wasalaam, mooy yoon wi jullit bi di jaar bu bëggee texe. Ku mu doon ci ñun su bëggee texe, bu bëggee mucc, jéema la roy yonent bi alayhi salatu wasalaam ci dundam. Ñeenteel mooy kayfa yastafidu lfard al muslim min assira, mooy individu yi kenn kenn jullit yi, borom kër gi, soxna si, doom ji, mooy naka la ñuy def kenn ku nekk ci ñun ba nga dolleeku jëriñoo histoire yonent bi. Borom kër gi war na xalaat man nan laay def ba yokk ci histoire yonent, soxnaam kazalika xalaat loolu, doom ji xalaat loolu, dëkkandoo bi xalaat loolu, quartier bi kenn ku nekk xalaat naka laay def ba yokk ci dundu yonente bi alayhi salatu wassalaam. Juróomeel tomb mooy kayfa tantaficu l umma bi sirati nabiha, waaw xeet wi ginnaaw ba individu yi jëriñoo, war nañoo xalaat waaw xeet wi nan la ñuy def ba ñu jëriñoo yonent bi. Ndeysaan, xam ngeen ne tey li gën a yitt doy waar ci àdduna bi mooy xeet wi dañoo réere yonent bi. loolu waroon naa nekk yitte, nan la ñuy def ba xeet wi xamaat yonent alayhi salatu wasalaam jëriñu dundam. Juróom ñaareel mooy kayfiyatul ilmaam, juróom benneel kayfiyatul ilmaam bi siratu nabawi, mooy naka la ñuy def mbokk yi ba kenn ku nekk ci ñun am lu mu coppati, am lu mu gendeeku, am lu mu jël ci dund yonent boobu alayhi salaatu wasalaam. Juróom-ñaareel tomb bi mooy fi ñuy tëjee lii lépp nag, tomb yi ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala la aju, luñ ci mën a jottali rek insha allah ci waxtu wi suñu kemtalaayil kàttan buñ ko yàlla dimbalee ñu jottali ko. Mbokk yi, bu ñu delloo ci tomb bu njëkk bi te mooy ahamiyatu sira annabawiya, importance histoire yonent, danañ fekk tey doomu aadama yi rawatina jullit ñi ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe yu metti metti ak ay problème yoo xam ne mu ngi ci seen kanam, jafe-jafe yoo xam ne ñoom jullit yi góor ak jigéen, mag ak ndaw, yóbbe na leen ba ñu gëlëm, munuñoo jël benn décision ci xew-xew bu mu mun a doon. ci nu ñuy def rek ba xam importance dundu yonent ñoom jullit yi. Di nga fekk yu ci bëri ci ñoom ay jaaxle ak ay pakk-pakk yoo xamante ne dox naa ak ñoom seen dund pour ñu nemmeeku ko ci dundu yonent alayhi salaatu wasalaam. Da nga fekk loolu tey muy ngëlëmte. Boo doon càmbar julli ñi di nga laaj waaw yéen lan ngeen xam ci Muhammad. Ñu tontu la tontu boo xam ne moom la waa jardin d'enfant di jàng. Màkk la juddoo, Medina la faatoo, Abdalaay mooy papaam, Aminata mooy yaayam. Loolu lan lay fekk? Loolu ngay fekk imaamu jàkk, loolu ngay fekk ab xalifa général, loolu ngay fekk ki gën a rëy ci xeet wi, koo xam ne moom moo ñu war a leeralal. Waaw kan mooy yonent moom nga fekk ko mu réer ba ci yonent bi lii rek la ci xam. Fekk borom kër bu nekk ak soxnaam juróom-ñaar fukki at boo ko nee waaw ñun de yonent bi lañ bugg a xam lu mu lay wax. Abdalaay mooy papaam, Amina yaayam, màkk la juddoom, Madina la faatoo. Boo ñëwee sax ci côté jigéen ñi moom di leen laaj yonent da ngay sonal sa bopp. Ñooñu moom yaakaar naa ñoom kinne laa mag ñoom Fatou Gueye la Coumba Gawla Seck lañ gën a xam ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Kon ngëlëmte gaa ngoog, jafe-jafe baa ngoog, muy problème yu rëy yu xeetu islam di jànkonteel tey bi saklin am ci mboolem société bi nag. Lu tax? Ndax dañoo nëbb yonent bi. Waaw rawatina ci wàllu pas-pas bu ñu war a fas ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Looloo tax mbokk jullit yi problème yii nga xam ne nit ñi réere nañ ko histoire yonent. Di nga gis ci télévision misaal wala ci sunu xew-xew yi munasabaat yi benn waay buñ jox micro mu jàpp benn waay ci mbooloo mi lim téeméeri maamam du ci jàdd benn yoon. Te waa jooju lan la yaakaar? Benn bubb buñ ko sànni wala benn mbax ne wala benn kaala wala billet 10,000 buñ ko sexal ci gémmi. Soo ko ne woon yonent bi xamu ci dara. Noonu ngay fekkee ku mën a jël benn fas lim juróom-ñaari maamu fas bi wax fas bi daw na Angleterre, fas bi daw na États-Unis d'Amérique ci ay course, fas bi ay maamam France lañ juddoo. Soo ko ne woon yonent xamu ci dara tab julit la. Côté bi may wax sax ci wàllu góor ñi la waaye am maa côté jigéen ñi moom qul ma shi'ta fala haraj waxal lo neex du am bakkaar ndax xamuñu yonent alayhi salaatu wasalaam. Ixwatal iman lii lépp nag daf ñuy jàngal ne rek yonent alayhi salaatu wasalaam fa mu tàmbalee ak julit yi mooy ku mu doon ci ñun bi nga juddoo moo xam sa papa jàng na yër na dara ci diina wala yëru ko dañuy dem wooyu imam bi. Bu fekkee yër na moom li mu njëkk a nodd say nopp li mu njëkk a tufli say nopp mooy turu yonent yàlla Muhammad. Kenn ci ñun amul doom. Bi muy tufli dara ci nopp bi mu ne maa ngi seede ne man mii maay baayam ashhadu annani abuhu wala dafa am ci kenn ci ñun bi ko def ci biir salle bi déedéet naka noonu dëkk bi kenn defu ko ci. Kenn ku nekk bi nga amee doom ngay nodd ci nopp bi ginnaaw ba nga waxee ashhadu an la ilaha illallah loo wax ah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu nga wax. Maa ngi seede ne Muhammad yàlla ko yónni loolu nga tëfli ci nopp xale bi ci nodd ak li xaam. Kon julit bii liir bii kañ la commencé dégg yonent kañ? Ca bu mu juddoo. Li mu njëkk a dégg ci àdduna balaa lenn mooy turu yonent yàlla Muhammad wala julli jot waa jooju ñu noddoon turam turu Mohamed bi julli jotee ci turu kan lañ ko woo. Waa jooju ñu nodd laa wax bu judd ñu nodd turu Mohamed ci nopp bi li xam ko ci beneen nopp bi bi julli jotee ci turu kan lañ ko woo ci turu Mohamed moomu. Bilal bi muy nodd lu mu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bi ñuy liqaam turukaan lañ wax julli bi du wér lu dul waaye jooju mu tudd turu Mohamed ci taayaam mu war a dugg ba mel ñu indi jëmm jooju mu doon wax nag ñu ne ko jëmm ji loo xam ci moom kooku war nañ koo xam wala war nañ koo xam est ce xam ngeen ne dañ ñuy laaj Mohamed biir ba mel xam ngeen lool xam ngeen ne dañuy laaj yonente bi biir bàmmeel xam ngeen ko innal mayit isa wudia fi qabri wa tawalla anhu ashaabu ataahu malakaan yonente bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullit buñ ko dugalee ci bàmmeel ba mbooloo mi wane ginnaaw ñaari malaaka ne dereet ci moom ñu yëkkati ko mu toog ñu ne ko maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada Mohamed mi nga doon dégg ci àdduna ñu tëfli woon sa turam sa nopp julli jot ñu liqa ñu nodd ci ñu liqaam ci ngay taaya tudd turam nga dugg bàmmeel tey ñu la koy laaj mbaa xam nga ko kon kooku du ko ñuy réere ab julit war naa réere lenn lu nekk ci àdduna ba mu des Mohamed lu nekk war nga koo réere ba mu des yonte yàlla Mohamed alayhi salaatu wasalaam loolu loolu gu kenn ku nekk si ñun da nga ko war a xam lu nekk war nga koo réere ba mu des yonte yàlla Mohamed alayhi salaatu wasalaam lu nekk parce que dañ la koy laaj parce que dañ la koy laaj dañ lay laaj yonte yàlla Mohamed alayhi salaatu wasalaam buñ la ko laajee nag li ci war ci yow yonent bi nee na amal mu'min bu fekkee ku gëm yàlla la woon ku xamoon kan mooy yonent bi la dundoon na sunnaam xamoon na siiraam buñ ko laajee kan mooy Mohamed mu ne kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah maa ngi seede seede woon naa ne seede woon naa ne Mohamed moomu alayhi salaatu wasalaam ne la mu indi woon dëgg la la mu indi woon dëgg la mi ngi ko jëlee ci yàlla subhanahu wa taala su waxee loolu mbokk julit yi waa jooju malaaka yi dañuy bég ci moom ndax benn baat la ñuy dégg kaw asamaan muy dane sadaqa abdi sama jaam wax na dëgg lalal leen ko lali aljanna sama jaam bi wax na dëgg lalal leen ko ci bàmmeel boobu lali aljanna yaatal leen bàmmeel bi maddal basar fu bët yem ñu lalal ko yenent bi nee na amal munafiq awil kafir su fekkee kii faatu xamul woon kan mooy yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dund ko woon da koo réere musu ko jàng ab naa feq la woon wala ab yéefér buñ ko nee maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada loolu wax ci Mohamed mi mu ne laadri wooy xaw ma ko malaaka ya koy tontu ne ko laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati xamoo yàlla boo xamati yenent bi neena fa yudrabu bi mitraqatin min hadid bayna uznayhi fa yasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al-ins wal jinn. Yenent bi neena malaaka yi danañ ko duur duur boo xam ne diggante ñaari nopp yi dinañ ko ci duur benn bolde boo xam ne dana yuuxu yuuxu boo xam ne ñëppay dégg yuuxu ba mu des nit ak ginne. Ah, jaaduna jaaduna ku xamul Muhammad ñu làpp la jaaduna, ndax xoolal moom nga njëkk dégg ci àdduna bi nga nekkee liir bu tooy xàpp. Moo xam maternité lan la fekk, moo xam dañ laa indi siwaat ba ci kër gi, ki ñu woo mu njëkk a ñëw ci yow ñaan bi mu njëkk a def bu fekkee jàng na xam na mooy turu Muhammad la njëkk a wax sa nopp. Ngay dund ci loolu di ko dégg ci jàkk yi, ci xutba jumaa yi, ci naafila, ci nodd, ci liqaam, ci taaya, ba nga dem bàmmeel ñu laaj la Muhammad nga réeré ko, wallaahi jaadu na ñu duma la. Te ku xamul Muhammad yàlla dina la duma. Moo tax ñu war a jàng siiraam. Tey xeet wi li tax ñu alku mooy ñàkk a jàng siira yonente bi alayhi salaatu wasalaam, ñàkk koo jàng. Moo tax sax borom xam-xam yi dañ naan li tax ñu échec ci wàllu diine, ci wàllu stratégie, nu ñuy dexee ñàkk a jàng siira yonente bi moo tax lu bari ci islam moo échec. Xam nañ nu ñuy jullee dëgg la, ndax da ngay jàng ñu ne la sifatu salaatu nabi, melokaan wi yonente bi doon jullee mu ngi nii, xam nañ ko. Sifatu wudu nabi, sifatu ghuslu, lépp la lay tegal nii la ko yonente bi doon defee. Mais dund bi jànguñu ko ndeysaan. Moo tax yenn stratégie yi te yonent loolu li ci doon dimbali jullit yi mooy xoolal yonent fu mu juddoo Makk. Makk lan moo fa nekkoon, réewu lan la woon? Xoolal bi mu demee Médine mu fekk fa ay yahuut, waaye ci dundinu yonent la ñuy xamee yonent naka la def ba échappé yooyu yépp. Doon bind sax buur yi ay lettre, Kisra, Qaysar, buur yooyu yëpp bind na leen mu qaw qis, jël sahaaba yi teg leen ci ay fas di leen yónni dëkk ak dëkk. Loolu buñ ko réeree duñ dem, puisque tey loolu moo nu manqué. Jëflante yonente bi jëflante woon ñi dul woon jullit, waroon ko fu nekk, génne woon ko sax Makk fi mu juddoo. Kon mbokk yi war nañu jàng bu baax a baax a baax a baax càmbar histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu nekk lan masdar asasi yatma'innu ilayhi almuslim wa talja'u ilayhi al-umma inda al-haja. Gis nga bu ñu jàngee histoire yonent day nekk benn balluwaay boo xam ne bu fondamental la, muy dalal xelu jullit problème boo am nga mën cee delluwaat ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam amee woon ay jafe-jafe, tëral ci jafe-jafe yooyu ay mbir yoo xamante ne ñoo ko ci génnee. Tey dañoo am problème sérieux jullit yi, jee jullit yi ñu ci guuta gu rëy tey ci àdduna bi yëpp. Xoolal nuñ leen di reyee tey partout dans le monde, jullit ji rek la ñuy rey te kenn du wax. Lan moo ko waral? Mooy yaafus gu ñu yaafus néew doo leen jural ba islam bi amul kenn ku ko jiite ñu jël dëkk jullit ñi daggate leen. Maanaam dëkk boo digg rek tey ci àdduna bi jullit yi ëpp fa doole. Noonu fexe nañ ba am benn wàll woo xam ne ëllëg ak si biir bis bu waa réew mi yeewoo bëgg a islamiser réew ma, am nañ fu ñu làq chrétien yeeg nas yeneen yeeg ñeneen yi, am nañ fu ñu leen dugal. loolu moom moo am. Bu fekkee dëkk yi nga xam ne nasaraan yi ñoo fa ëpp doole moom dañ leen di rey rek, comme ni ngeen di dégg nii actuellement ni mu am Centrafrique ak Burma ak yeneen yi demee noonu. Bu fekkee jullit yi ñoo fa ëpp doole avant fu ñuy làq gaay, bu fekkee ne dañ leen ëpp doole ñu ne rey leen, kenn du intervenir. Su fekkee jullit yi ëpp doole bëgg a rey nga gis communauté internationale yónni ay soldat casque bleu. Xam moom xoolal dëkk yi ñu rey jullit yi dégg leen ñu yónni fa benn casque bleu wala. Kon mbokk yi jàng histoire yonent bi day nekk génnuwaay ci julit bi. Waaye xeet wi al umma, xeet bi buñ jàngee histoire yonent buñ demee ba may jafe-jafe day nekk làqatukaay pour génn ci. Wala alla xayru marja ayuha al ahbab wa asdaqu masdar yarjiu ilayhi al muslim huwa ma warada min sirati rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi, dana nekk suñ jàngee histoire yonent bi loolu dana nu dimbali mu nekk delluwaay, delluwaay wu dëgg boo xam ne ab julit dina ci delluwaat jàng càmbar dundi nu yonent alayhi salaatu wasalaam mu mun cee jëlee njëriñ. Fa siratul mustafa tatamayaz bi mazaya tajaaluha al marjaiya al wahida ala al itlaaq allati tatasifu bil mas bis sumuliya. Lan moo tax ñu war a jàng dund yonent mooy mooy delluwaay boo xamante ne moom dong moo mat. Yonent bi dong ngay jàng dundam mu mat, amul keneen. Ñun suñu problème tey mooy dañoo jàng dund ñeneen, dañoo manqué wallahi dañoo manqué. Dund yonent bi dong mooy benn dund bu mat ci àdduna. Hatta yonent yi jiite woon yonent yàlla Mouhamad seen dund dafa manqué. Su ma leen doon jox misaal, nañ jël ulul azmi min ar rusul, kan moo ci jiitu? Ulul azmi min ar rusul kan moo ci jiitu? Jigéen ñi laa koy laaj, jigéen ñi. Ulul azmi min ar rusul, juróomi yonent yi gën a rëy ci yonent yi, ki ci njëkkan la? Juróomi yonent yi gën a rëy ci yonent yi kenn moo ci njëkk? Nuux alayhi salaam. Tey boo tegoon Nuux model sa kanam ngay na nga ko rëy, amoon na soxna wala amoon na doom? Ah, waaye nekkul woon buur jiitewul woon dëkk, munoo koo roy ci loolu. Nekkul woon attekat, munoo koo roy ci loolu. Nekkul woon imam, munoo koo roy ci loolu. Nekkul woon qaid général bu jiite xeex, munoo koo roy ci loolu wala yàlla nettalu ñu ne def na loolu jihaad na. Yàlla nettalu ñu ko amul nu jihaatul. Ah, nga jël Ibrahim moo ci tegu. Ibrahima kazalik, am na soxna, am na doom, waaye jiitewul woon umma, jihaatul, nekkul woon attekat. Nga jël Moussa kazalik, nga jël Issa, amul woon sax soxna, amul doom, kon xamul nu ñuy yore soxna, xamul nu ñuy yore doom. Jëlal Muhammad nag ngeen seet lan la deful ci àddunaam. Am nay soxna, kon xamul nga ko cee roy. Am nay doom, jiite na peuple, ñu wër ko entourage, jihaad takk kaskam dugg, atte amul yeneen du deful, jàngale amulum def, innama bu istu mualliman, amul lu yeneen deful. Mu ne moom dong mooy roykaay bu mat bi. Waaw, waaw, tal na ko mu ngoog moom kese nga mun a roy ci loolu. Mu am ay nattu jaar fu nekk yu metti. Waaw, amul lu ko dalu. Ana dem na xeer sax ñu dóor ko ba dam bëñ bi, sell bi dafa damoon. Xuri omi rey ay sahabaam, ay soxnaam faatu ci kanamam, ñenn ñi mu am ak ñoom problème ñu tas. Yoon ni ñu niñ dundee noonu la dundee. Feebar di feebar, toog weer cindu tàkk këram. Allahu akbar, xanaa jamono boobu dafa makki woon. Toog weer cindu tàkk kër yonent sallallahu yu mu xiif ba du nelaw. Dénn bis génn ndax nelawul xiif. Muy dox mbeddi Medina ba caag rek mu dajeeg Aboubacrin Siddiq. Mu ne ko waaw Babacar lu xew? Yonent dama xiif. Mu ne ko ma ni de loolu ma tere nelaw. Ñu boot seeni loxo di doxantu ñu dajeeg Abu Ousmane Umar ibn al Khattab Omar mu raw. Omar ne man dama xiif de, ñu ne ko ñun ñaar de loolu moonu génne. Waaw kon noonu def mu ne nañ leen dem kër Abul Ayyub Al Ansari ndeysaan. Ñu song kër Abul Ayyub, ñu fëgg soxna si mu ubbi. Ana góor gi ñu ne mu ngi ci tool yi. Ñu woote woy ko mu daw ñëw. Ñu ne ko am nga gande mu ngi sa kër. Kan? Aboubacar yonent ak ñaari xalifa yi Aboubacar ak Omar. Mu ne gan yu màgg mu ñëw rek song gétt gi yonent bi ne ko mooy tul buy nàmpal ak bu ëmb. Voilà ñu jël benn mbote bu ndaw tëng ray ray ci guddi gi kenn déggul coow kenn déggul bruit ray nañ ko fees nañ ko ñu ngi koy defar kenn déggul dara. La ca njëkk ay ñor buñ ko indilee yonent dafa mat ñaari yoon gees daan ne ay waay kan mooy jottali lii Fatima weer a ngi ni lekkul yàpp. Xam ngeen Fatima sang jigéeni aljanna doomu yonent bi toog weer lekkul yàpp doomu yonent bi ah. Ñu sunu dund neex na de ah. Yonent bi toog weer cindu tàkk këram ba xiif di ko sonal muy wër di ut lu mu lekk te mooy gën di mbindee fi te bu julli woon ñaar ràkk rek ñaan yàlla mu indil ko lekk aljanna mu lekk. Waaye dafay jàngal nit ñi àddina dafay jàngal nit ñi liñ doon wax sànq moom kenn lañ mën a roy waaw pour ëllëg bu la dalee nga mën a muñ nga bañ a saalit. Xoolal fii tey bëri na ku saalit dëkk bee métti rek dëkk bee métti dañuy muñ. Kon loolu moo ne ñu ne yonent bi rek alayhi salaatu salaam mooy kenn koo xam ne wallahi alazim moom dong la dundam mat amul keneen yonent bi rek nag keneen kene ku nekk waxi noppi ndax matale gi moom la ëmb comme ni ko alquran waxee mooy li mat yonent bi kese ngay gis lu tollook junni borom xam-xam bind ci histoire am te ñoom ñëpp yëgoo wuñu tinante wuñ am kenn benn nit adduna bi yëpp foo dem bind nañ ci moom sallallahu alayhi wa sallam ñëpp te ba ñuy bind kenn yëgantewul te ka ku nekk la nga bind ñii dañoo mottali ñee ñii wax lu ñee waxul woon ñii ñëw sax daal di bur la yokk. Fa lihaada ayuha al ahbab al ahdas xew-xew yi nga xam ne ñooy xew lam yaktubha shakhsun wahid walam yanqulha isnaani baal taadda al amr li nara al ahadis nabawiya aw aathaaran tanqulu lana. Mu ne yonent boobu alayhi salaatu wasalaam du benn nit moo bind ci moom déedéet bu doon benn nit la rek ñu ne waa kon dee dox dëgg benn nit déedéet ay du ñaar aussi waaye kenn xamul li dootee ko ci ay waamay taw lu bind ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñëw di leeral ay hadisam. Xoolal Sahihul Bukhari xoolal Muslim Abu Daoud Tirmizi Nisaa'i Ibnu Maja xoolal Muwatta Malik Musnad Imam Ahmed kenn xamul ci ay te loolu ñoo ñëpp wax yonent la de ay waxam lañ jël mokkal ko def ko ay téere di ko indil nit ñi moo xam rek moom yonent nga gis kenn rek ci sahaaba yi ko waroon muy kenn wala ñaar ñett soxnaam si nga xam ne moom la nekkaloon muy soxna Aïcha mokkaloon ci hadisam 2210 Abu Huraira mokkaloon 5374 hadis benn nit kon dëgg-dëgg histoire yonent alayhi salaatu wasalaam mbokk julit yi lu nu war a yitteel la est ce que moom mooy defar suñ dund dara taxul tey xeetu lislaam góor ak jigéen ñëpp alku réer lu dul lu ñu xamul dund yonent bi waaw fii xam nañ dund ku nekk dund ku nekk fii xam nañ ko waaw billahi wallahi taala buñ fi tegoon léegi benn portable ñu ne indi Macky Sall wax leen ñu ñeenti maamam léegi gars yi wax ko bu sax sonn wala sax nga ni équipe nationale France wala Liverpool wala léegi ñu dóorul la classement yi, wala nga wax mbër yi, mbër yi limal ma fanweer yi mbër, léegi ñu dóor tur mbër yi. Ah, loolu musiba la. Nga mën a lim, nga mën a lim fukki turu mbër, mënoo lim fukki turu sahaba. Xam léegi-léegi laa laaj fi lan ulul azmi min ar-rusul, jigéen ñi xamuñu ko, fuñ jëm, fan lañ jëm bu ñu xamul yonent yi gën a fort ci l'islam? Te buñ ñu laajoon léegi juróomi mbër laay laaj, juróomi mbër. Léegi ñu tontu juróomi mbër, xamuñu ulul azmi. Loolu musiba la, musiba la mbokk yi. Misatu siratu nabawi, mu ne wa tamtaazu sira annabawi an siratu baaxil anbiya. Dafa wuute histoire yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalam, dafa wuute ak histoire ñeneen, dafa wuute waaw, dafa wuute ak histoire ñu mag ñi fi jaaroon bi sumuliyatiha, ci matam dafa wuute. Wallahi histoire yonent wuute na ak histoire yonent yi. Xoolal Adam alayhi salaam, ñu bëri xam nañ départ am, ay xamuñu fu mujj. Moussa kazalika, est ce que dégg ngeen ci sira Moussa ñu ne takk na soxna, amoon na doom. Yonent yu bëri seen départ di nga ko xam, waaye seen mujj, xoolal Yusuf, ay mujjam kenn xamul fan la. Loolu lañ naan la fatuna Égypte. Après ñu ñëw bëgg a delloo néew bi Palestine, ñu mel noonu lañ lay wax. Waaye histoire yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalam, alif baya balaa muy judd, dañ leen le papaam ak yaayam dañ leen dajale ci buumu sëy. Ba papaam ceetalee ay fan tukki, jëm Saam, jóge Saam dem Yasrib, di jóge Yasrib di delluwaan Mak faatu. Fekk boobu ndekke soxna samu bàyyi wan na lor, tollu na diggante. Moo tax nga dégg ñu ne la yonent bi gisul papaam. Naka noonu ba muy judd, ñu wax la ñan ñoo ko nàmpal? Yaayam, Halimatu Saadia ak Shuayba, ñu ne la ñett ñi ñoo ko nàmpal. Waaye ñu ëpp ci ñu ko nàmpal mooy Halimatu Saadia moo ko nàmpal, ci giiru Saadia. Ñu wax la sax ndaw soosu bi muy ñëw di jël si yonent bi nan la ko jëlee? Ma ne yonent bi bàyyiwuñ dara ci moom. Gars yi dañ lay topp di la wax kan mooy yonent bi, ba wax la sax ay kawaram la ca bijjaawoon, ay kawaram la ca bijjaawoon. Bal sax ñu ne la pokkataan yi amul woon kawar. Kon kooku xool nañ ko de, kon kooku gars yi toppatoo nañ ko de. Ah, ba wax la sax jaaro bu mu doon takk, ba wax la jaaro bi sax lan moo nekk ci digg jaaro bi, maanaam bàyyiwuñ ci moom dara. Moo tax ñu ne moom dong, moom yonent la siiraam mat, wuuteeg siiraak ñu mag ñi ci matam. Moom dong la siiraam nekk mat julli di jamiil jawaani bi hayaati, mboolem lépp ci dund yonent bi la gars yi bind. Nan la doon lekkee, nan la doon naanee, su daan tëdd, suy solu, même buy solu sax gars yi wax la yonent bi yére bi muy sol ban loxo mooy njëkk a dugg, su daan simmi daal sax ñu wax la ban tànk lay njëkk a simmee daal, su daan sol daal bi ñu wax la ban tànk mooy njëkk a sol, bu daan génn ci bunt këram sax ñu wax la ban tànk mooy njëkk a génn, bu daan dugg jàkk sax ñu wax la ban tànk mooy njëkk a dugg ci jàkk ji, buy génn ñu ne la ban tànk mooy njëkk a génn. Bàyyiwuñ ci moom dara, lépp lañ topp. Lu tax? Ndax def lam doon def tiyaaba la, ñàkk koo def gàcce la ci àdduna, mbugal la alaxira. Yonent day faji aajo, faji aajo laa wax boobu. Ngeen dëkk bi dëkk yi melul nii, nit ñi dañuy dëkk fii bàyyi àll nii, ku soxla sa bopp da ngay wàcc ci xur wi. Yonent soxla boppam, saa yu tolloon foofu day ànd ak nit kooku yoral ko ndox, mu yor benn band boo xamante ne ci suuf gi dafa sew, dañ ko yett pour yu mel ne jaan yeeg jiid yeeg yu demee noonu nga xam ne dañuy loraate, mu doon ci jëflante ak ñoom. Benn bis mu ànd ak waa ji ba mu war a xam ne waa ji fii la war a taxaw, mu jël ndox mi dem. Mu taxawloo waa ji jël ndox, mbuusum ndox mi dem ba sori wàcc, yëkkati ay sërëm, egg ci suuf, tàmbali faj ay aajoom, mu jékki-jékki siggi rek seen waa ji di ko yër. Loolu bu doon ñun kenn la tey, wala kenn moo ko defoon benn kilifa tey ci kilifa yi, loolu tey ku ko defoon njiitu réew mi, wala nga def ko benn kilifa diine, mu dugg ci salle de bain bi nga koy yër nu naan nii, wala soxna si def ko borom këram di ko yër nii. Waa ji wax yonante bi waxul waa ji dara, da ko bàyyi rek ba mu faj aajo ba pare defaru, yëkkati ndox mi, ñu mu ñëw ba fekk waa ji fi mu taxaw mu jox ko ko, ñu dox ay jéego, mu ne waaw waa ji yow dafa mel ne nag ma doon yër. Waa ji mu ne ko waaw dama la doon yër kay. Mu ne ko lu ko waral? Mu ne dama bëggoon xool nooy toogee, bu ma mbir mi dawee ma toogee noonu balaa may wuuteeg yow yàlla di ma alal. Ndax alquran moo ne falyahzaril ladina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azaabun alim. Yàlla moo ne nañu moytu wuuteeg yow, bu nu wuuteeg yow yàlla dina nu mbugal adina alaxira, mu dugal ñu safara. Bugumaa wuuteeg yow, loolu rek moo tax ma la doon xool. Yéen du tegu ci ba Imam Ali nekk na ci jamono bu tàng, mu ne may leen ma ndox, ñu ni ko ndox mi sedd, mu guux teggi, guuxaat teggi daal di muuñ. Kaay ne ko lii nag, mu ne hakkaza raaytu abal qasimi yashrabu fa sharibtu, nii laa gisee woon Mohammed di naanee ma naanee noonu. Xoolal ñooñu bàyyi wuñ ci moom dërëm lépp lan toppandoo, ndax xam nañ ne moom mooy ki lépp mat. Ikhwatal iman, mata googu nag munzu wilaadati yi depuis mu judd lañ topp lépp. Wa hatta wafaati, ba muy faatu, xoola bu muy faatu dafa feebar sonn, ba sahaaba yi gisatuñ ko ci jàkka ji. Waaye ndeysaan responsabilité sallallahu alayhi wa sallam munul tëdd, ndax li ko yàlla jox dafa diis, mu ngi ci kawlal bi. Mais mu ne Aïcha wax leen Aboubacar na jiite. Aboubacar ñëw taxaw ci place bi, waaye munu ko fees, mu sentir vide. Yonent baa ngi tëdd, mais responsabilité may ko mu tëdd foofu. Ñaari sahaaba ñëw, ñu ne Uqayl la ak Ali min al baytir rasul, ñu jàpp mbagg yi yonente bi sa salaam, kii jàpp mbagg ndeyjoor, kii jàpp mbagg càmmuñ, mu ne leen yóbbu leen ma ci jàkk ji. Ñu koy génne néeg bi tànk yi di diriiku sallallahu alayhi wa sallam. Sahaaba yi yëg ci seen ginnaaw riir, ndeke yonente mooy xar sàppe yi, fu mu ne nii yegg si rek ñooñu écarté ñu jàll. Aboubacar sentir bu ñu indee yonente bi ci wetam, Aboubacar bëgg rëkile, yonente bi daal di koy joxoñ an atimu solo, ne ko nii mooy taxawal mottali julli gi. Biñ jullee ba sëlmal, yonente bi jàkkaarloog sahaaba yi. Ibnu Mas'ud moo doon nettali, mu ne ma ra'ayna manzaran kaana ajabu ilayna min wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hina nazara alayna ka anna wajhuhu waraqatu mushaf. Mu ne kero xool bi ñu yonantu xool, te xoolam mi ngi feebar sonn ba munul taxaw tànkee dañuy direeku, kero dafa julli toog. Sahaaba bi nee na yonante ba xool bu ñu xool, mosuñoo gis xoolaay bu mel noonu, kanam gaa ngi leer ba mel ne këyite alquran. Yonente bi ne leen sallallahu alayhi wa sallam, da kër dafa muuñ mu xool sahaaba yi, mu gis ni ñu amee tegginu alquran, ni ñu toroxloo, ni ñu jullee ak ni leen ragal yàlla duggee. Mu ne lu ngeen xam ci jàmm boo xam ne yàlla tànn la nga ko sax ci àdduna, moom mu daal di tànn jëm ci boromam tabaraka wa taala. Xoolal ba ci dernière minute yi, ba ci dernière minute yi mu tëdd ci kawlal, mu ngay dénkaane assala wa ma malakat aymanukum, assala wa ma malakat aymanukum, ba kenn déggatul gémmiñ gi. Moo tax même ñu ne yonente bi dundam fi mu juddoo ba muy faatu dañ ko topp di ko bind, baa ñu dara. Lépp ñu mun laa wax lii moo fi xew, ñii ñoo ko sang, ñii ñoo ko biñ koy sang yëre yi kenn futtiwu ko, noonu lañ ko sangee. Biñ koy jullee amul mbooloo, ndeysaan yoon di mu njëkk a wax mu ne bu ngeen ma sangee ba pare, bu ngeen may sang, sang leen ma ci sama yére, bu ngeen sangee ba pare ne ngeen ma teg ci kanamu jaaka ji ngeen bàyyi maag sama borom. Awalu man yasalli alayya habibi, ki may njëkk a jullee mooy sama borom. Après Jibril muy lim di lim ba dernière ñi ko jullee, noonu fan lañ ko suul? Soo ko toppee sax.